nga deg ko mo gën nga diko lire comme le al hafid ibn hajar wax rahmalahu ci hadith bi nek ci sahih bi ki di wax comme imam bukhari rahmalahu dako solo té mom ibn hajar rahmalahu mom moko don sharh dako don sharh ci fathul bari imam ki dani abdullah ibn amr ibn al-as radhiyallahu dani yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafni inna allah la yantazi'u al-'ilma intiza'an min qulubi min sudur al-'ulama wa inna ma yantazi'uhu bintiza'in awlam bintiza bi mawt al-'ulama hatta lam yubqi wala bok lam yabqi ci benen riwaya 'aliman ittakhadha an-nas ru'asa juhala fa aftaw an-nas bi ghayri min fadallu wa adallu yalla buy jël xam xam duko jëlé comme niko ñu bari fof day jek jek mu fekk ci dëmm ni ñi yëkëti ko duko def limi def moy day ray poro xam xam ni nak nak ben ben ba doot bor xam xam doot fi déssati nak nit ñi nak jël ay ño xamantene ay kilifa lañu doon ño xamne xamuñu dara ay ri dañu reer ñoñu nak ñu di len ñoñu wol luñ ci diine ñom ñuy wax nit ñi rek nit ñi gëm rek wa luñ wax ñu fetta su di yimo ko di ci defé na ñay wax xam xam fekk waxuñu fi dara ya amna yalla sax lolou nak ibn hajar rahmalahu dal ni lolou day wone ni xam xam dañ koy ci yoonu deg ci serigne lañ koy defé lañ koy amé boko bëggé deug deug parce que waxul téré waxul ni bu téré laké pourtant xam xam borox xam buñ fi jogé téré dañ fi dess té téré wul xam xam day rir xam xam wa gros motax fi mu utiliser deg utiliser gis wa parce que deg tamit moy yoon bi gëna gaaw ci xam wa wal fuad ak xol mom moy CSB xam xam fa lay ne mu yalla ne kullu laika yi yep kana nek nañ lo xamantene mas'ulan def na laj an wolif ko ben bu ci ne wala tam ci bul dox fil ardi ci kaw suuf marahan di ciup ciup wa di tito ni ngandalo innaka li wer wor moy lan takhriqal arda do xar mu kusufsi lo ngandalo di ciup ciup di content di jubile do fi def ba xar kus mën tane walan tablughata do jot muk aljibala dajitu lan ak njolay do fi ciup ciup di wengal mag di tungum lu bëggon ba sup montage kullu dhalika yalla ne yeb kana nek na lo xamantene sayyihu ak ñaawteef wala bok ci benen jangino alquran kana nek na sayyi atal ñaawteef bo xamne inda rabbika fa sa borom nek lo xamantene itam makruha waaw luñu sip limi tek moy dafa haram al-karaha fi tek la haram lay tek motax ci salafi moy babul al-karahatu na karahiyatu nangam lolou motax ñu bari dañ xamul ni parfois borom ko xamé dañ wax kar akrahu nangam sibna nangam fek dafa haram lañ la bëgg wax d'accord wala makruh nangam makruh la dañ ko sip fek teki wul comme ni ñu mujju ñu ñu koy waxé comme ñom imam malik ñom shafi rahmatullah et cetera d'accord parfois ñom ñu ni sipna ñu jëk ñi même ak tirmizi ñom bukhari ñom ñepp parfois ñu bind babu karahiyat nangam di dañ ko sip ñu mujju ñen ñi def fokk ne dañ ko sip lay tek comme ñom niñ ko xamé ci sen langage fiqh bu mujju bi sen ki istilahat yu mujju sen jargon technique yu mujju fekk du lool de limi tek moy dafa haram nako wa ayo bi deggoli wax parce que yi mu tuddu yepp dañu haram amul benn bu ci dagal hadith bu xale bu nekul ci xare ba un hadith bu xale bu nekul ci xare ba di dem ak dik bok ba yunus sallam ni li de dañ yalla dokay bañu dik kaay wa okay mo ngo voilà dako sup voilà moy ki la abou dujana rabbela nga xamne do wa bibi wa wala mo ngo wa yu yep ay ndialo ray nit lek alalu njirum yep dañu xaram deng kon yalla ne zalika limal tuddu mimma bok na ci li nga xamantene awha ilayka wahyu nako yenke wala ilayka jëm ci yow min rabbuka sa borom ha min al hikmati te nek lepp nek ay xarign ay sagesse kon nak wala tajal bul def mukk ma allah and ak bur yalla ilahan akhar benen bur gis nga mu indi wat famu tambale won moy ngum yalla gi gu sel gi lepp moy lalu lepp ciosan yeb lolou nak boko defé fatul qadi xna la sanni fi jahannama ci jahannama lu mu na xew waaw waaw malo man ngay nek ñu ngagn madhuran nga nek ko xamne dañ koy soral yeuruma deug yalla way de mudo lumo na xew limo moy supplanter fen ko ok yimo buñ ko def waaw parce que ñi gël sax do ko mëna espérer ci waaw waaw xolal sama borom subhanahu wa ta'ala batay ñi ngi leral melo ga yoy nga xamantene dañoo gëm borom bi subhanahu wa ta'ala te ant manam suñu borom subhanahu wa ta'ala matal ak xewulum ak yermandem ci mom ci ñoom moy dañu ngum moy ga innahum fitatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda khale yoy wa ashabul kahf wa ñom dañu nek ño xamne ay xale yu ndaw lañ amanu ñu gëm bi rabbihim ci seen borom wa zidnahum ñu yok lañ huda njub wa rabatna ñu tak bu mu deugal ala qulubihim seen xol it qamu bañu taxawé kay lolou fa mu am de bo beugé yalla saxal la ci xewul gogou da ngay taxaw sepp taxaw am ful ci li ngay def ci li nga nek waqalu ñune rabbuna yow suñu borom de rabbus samawati moy borom asmani wala ard ak sursi lan na do duñu jaamu min dunihi walid ko ilah ken bu benen yalla duñu jaamu lay tek na do yenenti sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwa al-ibada wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum dal wax la innal ladhina yastakbiruna 'an ibadati wa laqad deug qulna wax nañu izan bu boba ay buñu waxe lol day dinañ wax shatatan wax ju sori deug ha ula wa wa kon ñom lol la sen borom subhanahu wa ta'ala sun borom kon li la leen defal aw motax ñu na rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada ñom ñoko waxon de waxay aw ñom ñoo doon ñaan lool yalla may ñu yërmale ya rabbana min ladunka rahmatan wa hayyi lana te nga wajalal lahu lana ñel rashad min amrina ci ñu bir yëp rashad ak ñu ha buñu xolé bo topé lolou amna yu bari yo xamné jallor nañ ko ci yenen ci yalla sallam mais buñu sétlo melo yoy day wuy ci ñoom ba buñu yex ci xolat sortu mu'minuna num ko tambalé xat deug deug af la taxenal mu'minuna way gëm alladheena may gaay nga xamné ñoom fi salatihim ci seen julli khash budul dara itam may ñoom seen julli ñoom khash ona way toroxlu lañ ci borom subhanahu wa ta'ala walladheena moy gaay nga xamne hum ñoom moore doona way dum moy la ñaan laagwi walif chaaxaan ak fo mboorante yi walladheena gaay nga xamne ñoom faaxinu na way def lañ li zakat ñeel azaka dañ koy joxe walladheena moy gaay nga xamne ñoom haafizuna way sam lañ li furujihim ñeer seen pey yi illa ludul ala azwaajihim ci seen soxna yi awol bok ma ñi nga xamantene malakat mom lañ ay manuhum seen day joori moy seen jami jigeen fa innahum ñoom kat ghayru malumina nek ñu ñi ngañ di leen critiquer ndax dañoo teud ak seen soxna yi wala dañoo am luñu jotté ak ñoom wala bok seen jami dedet waya famal ibtaha kep ko xamne saxuna wara dalika lu wessu li fa ulaika yoy la gay hum ñoom al aaduna ñoy way jeng ñi deug ay bi ci lal ay yi ci lal upp ci borom xofu rahmatullahi alayhim sukkandiko pour wax ne mballu dafa haram moy wa masba sosu walladheena gaay nga xamne ñu ñoom li amanatihim ci seeni kolere wa ahdihim ak seeni wolere raaw na dañ koy sam bokul de seeni kolere ci wolere ah deer wala mak amana walladheena gaay nga xamne hum ñoom yuhafizuna dañuy sam ala salatihim ala salawatihim ci seeni julli xol mu tambale ko tejiko julli mom moy li nga xamne moy fondamental ci diini ji ku bëgg yegg ci yalla faaw ci nga jaar motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla xolal bu ngi ko yob Isra wal Mi'raj bi mi am dafa dem ñu jox ko julli mu wacc jiti gaay julli yeen yep ala musallatu sallam ba pare yalla bu ko ni ko juroom la bëgg ngeen di ko ci def 50 la ko xon avant kat mu koy wañi lu wañi juroom mi fokk ñu di ko def par jour lool moy wané ni yalla bëgg nako asaka ben yoon la ci add ak limi ri ben yoon la ci dundu koor ben yoon la ci add ben wër rek la jul tous les jours le 5 fois nak 17 rakka hein ah oui oh ah oui est-ce que ah oui yalla na ulaika way gay hum ñom dey al warithuna ñoy way doonu ñi al yene gay nga xamne yarithuna ñoy doonu al firdaws firdaws aljana bëgg na kawé hum ñom xaaluna way bel lañ way bel way xaaluna way bel lañ way sax lañ ci aljana joju ayé yu melni ñew na ci suratul mi'raj la ilaha illallah xam nga fi suratul mu'minuna la di wone ñi gëm yalla meloy ñi gëm yalla té ci suratul mi'raj ascension al ma'arij astaghfirullah al ma'arij moy le mot d'ascension yoon wala yoon yi nit di daal pour yegg ci yalla hmm cete de moy moy fim nan illa al musallin alladhina ala salatihim da'imun fofu def walladhina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un walladhina hum bi shahadatihim qa'imun en fait dafa am yu ñu nuro ak fini wa dafa am yu ñu nuro wa wa donc moy alladheena mun innal insana li werbu moy doomu adam nit xet rek xuliqa dañ ko bindé halu am nek ko xamantene dafa toyé man dafa yambar nit non la mel iza masahu bu ko dalé ashar musiba rek lu bon bu ko dalé rek jazuan nga gis mu commencé ki nga gis ak jambaram feen wa nga gis mu perdal liñ nane da perdal voilà wa iza basuhu wa bu ko lalé al khairu yu lu bax bu amé ñew alal wala amna doole wala yoy manu an muy xañ nit ni du bëgg kenn lal ci du gëd bëgg kenn bok ci dara lool moy ci koy toye ma wa nga amne da ngay mëna nappé quoi sa bu yow mom feek yaangi ci gaay yi la ëpp doole mom da ngay yombar yombar waye bu la bo démé bu ëpp doole gaay yi la nga leen gëgë wax seen ci wa yalla ne jikko ju ñaaw yoy ñepp ko am illal musallin ba mu dess ñi julli la ilaha illallah subhanallah pour wala julli xolal ci sourate maharij lako def yoon yi ñi jaar pour yegg ci yalla julli moy l'essentiel xol yent yalla musa sallam lim ko wax sank liñ do wax sank bim ko lan la wax taxawal julli lim ko jangal yep lu ko jikko wax julli moy alladheena ga yi nga xamne ñoom ala salatim ci seen julli daimuna dañ ci sax dañ ci wey dañuy wey ci seen julli walladheena gaay nga xamne fi am walim ci seen alali haqqun amna aq bo xamne ma'lumun buñu xam la lisaa'ili bo xamne dañ koy jox ñeel aji laaj wal mahrum ak ki nga xamantene mom amul dañ ko han dafa xañu alal da amuko duñu def rek duñu xaar nit ñi di ñew pour ñu jox leen dañuy seet aussi ñi koy yéelo ñu jox leen xam ko te aq duñu xam la waaw walladheena gaay nga xamne ñoom yu saddiquna dañuy deugal bi yowmi diini ci bisu fay bisu han bi ci pay gi xolal subhanallah kérok lan la dégg ben warata kat ci télé bi wala fi muné ara ayta nabi yukadibu bi dini mu firé ko xolal est ce xam nga ki nga xamné mom moy yukadibu day wénd bi dini ci dini bi dini moy yow bisu pay gi lay tek yowmal qiyamah mo ram munefa zalika kok alladhi moy ki xamne ya do'o day jagn al yatim njir day bama njir du ko yeureum xamul dañ ko fay dañ xamul dañ ko wala yahuddu ala ta'am miskin du xirta nit ñi ci ñuy lele miskin yi di len dundal luñ wax rek ne way gaay bo gisee ni ñu ki dañ ñu amuñu c'est parce que voilà ils sont pas débrouillards voilà defuñu ben effort c'est parce que voilà tout simplement bu gëdël ci alal lu dal motax ni pauvre bo gisee ni amuñu dara lool rek la dara voilà il faut travailler voilà débrouillez-vous hein non non ya ah motax mune même ñooñu dañuy julli motax ñi julli ñooñu waxul bokku tek ñi mu tuddu fi bi julli pourtant al musallina le wax ñepp ñom ñaar fi baat musallina le utiliser pour ñaar ka yépp mais sauf que ki critère bu mu la jox ci julli bokku tek ke mom alladheena ma salatuhum sahuna fa waylun toskereñel le musallina julli kat yoy ndax ñom sa dañuy sagane ci julli buñ julé tisba heure bu déjà duñu samonté diko julé ci jakkay duñu samonté bëgg julli di julli ci heure duñu samonté julli gi déjà charte ya duñu ñom dal seen yoon nek ñom dal lañ keppal keppal rek duñ dem seen yoon moy alladheena gaayum ñom sax de yurauna dañuy gis tepp way amnauna ta dañuy xagne almauna jumtu way nga xamne dañ ci manam yu ustensile la yi nga xamantene kenn war ko téré kenn wa e dama bëggona dem ci wanak bi non dede dema sa yom dama bëggon nga may ma ndox dama mar nan dede ah non du fi amuñu ndox robinet da tek wala yu mel non ah dede ndox mi buñu len ko joxe dootu ñu amati ndox wa alma kuddu ah dede sa way kuddu nak mën ko ko am quoi demal wuti ni bu top mëna abou tarab et cetera top lool ñooñu mo ñooñu seen julli c'est parce que julli wuñ ñooñu la wax ni seen julli dañ ko sagane mais ñi julli kat yi ñom ñoy vrai julli kat biñu ben na ñi dañuy sax ci seen julli dañ koy def heure respecter ko waaw ba par seen alal yi dañ koy jinn diko joxe dañ koy nango joxe ba pare dañuy deugal ni bisu pinch amna yom bisu fay wala di nete ñoy gaay nga xamne ñom hafizuna way sam nañ li furujihim ñeel seen peyi illa ndere ala azwajim ci seen soxna yi awwal bok mal ñi nga xamne malakat mom nañ ay manum seen day jor ñi nga xamne mom nañ leen fa innahum ñom kar khayru malumina kenn del ñañ ci ñooñu fa manik taxa kep ko xamne da nga sax wara azalika ginnaw lolu fa walaika yoy la gaay hum ñom al aaduna ñom ñoy ñu way jeng ni wala dina gis nga gaay yi may wax hum ñom ñoy gaay nga xamne indi amanatim seen ko leere wa ahdi nak seen wala reey raawona dañ koy samontel wala dina moy gaay nga xamne hum ñom qaimuna dañuy taxawayu bu sel bi shahadatim ci seen cede yi muñu séde dañ ci taxaw mu deggu ci ñoom wala dina gaay nga xamantene ñoom day yu hafizuna ñi ngi samontu ala salatim ci seen julli gis nga mu ubbe ko tejiko ubbeti ko tejji wat ko wala okay wala ikay la gaay fi jannat ñi ngi ci aljana yo xamne mukramuna ñu ngi taral lañu doon ñoom okay ba bëli gi ñu ci décrire melo gaay melo gaay ñi yalla xéewale waaw pour nga xamé le fo leen gi ci xamé le xam ba lool baxna waaw ak ñoom okay waaw parce que ñoo ñu so leen xamé wu lool limi indi moy nit ñi dañ lay nax le bi mi wax ar ayta labi yu kadim bidin waaw ba yam ci ki dunne fawailu lil musallin wa alladhina hum ala sala salatihim an salatihim sahun wa nunate alladhina hum wa est ce que dafa kulli di joxe caractéristique ga yoy wala dafa joxe benen catégorie de personne non dafa continue di joxe ñaar yep mën na ne mu continue di joxe caractéristique ga yi parce que ñom sagane gi ñi sagane seen julli moy dañu gistal parce que buñu togué moment yo xamantene kën ka no fa ki waaw mu dañ koy sagana parce que souvent caractère ñoy and d'accord.